ผลที่ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาที่ผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับมีอยู่9ขั้นด้วยกันเรียกว่ามรรค4ผล4นิพพาน1นี่คือผลที่จะปรากฏขึ้นตามลำดับถ้าผู้ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผลนี้ก็แบ่งไว้เป็น4คู่บวก1คือมรรคผลเป็น1คู่มรรคผลนี้มีอยู่4คู่4ขั้นด้วยกันคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลขั้นที่1คู่ที่1โสดาปัตติมรรคคู่ที่สองสกิดาคามีมรรคสกิดาคามีผลคู่ที่สามอนาคามีมรรคอนาคามีผลคู่ที่สี่อรหัตตมรรคอรหัตตผลและนิพพานเป็นเป้าหมายหรือเป็นผลสุดท้ายที่จะปรากฏตามมานี่คือผลต่างๆที่ผู้ปฏิบัติทานศีลภาวนาจะได้รับคู่ที่หนึ่งนี้มรรคผลอะไรคือมรรคมรรคก็คือการดำเนินการปฏิบัติในระดับปัญญาในระดับปัญญาของภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่มีจิตที่ได้เข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วถ้าจิตยังไม่เข้าถึงอัปปนาสมาธิจิตจะไม่มีพลังที่จะละสังโยชน์ที่เป็นเครื่องพันธนาการให้จิตติดอยู่กับวัฏฏะสงสารวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายผู้บำเพ็ญในเบื้องต้นจึงต้องเจริญศีลสมาธิให้ได้อัปปนาสมาธิศีลก็ต้องอยู่ในระดับของศีล8ขึ้นไปถึงจะมีโอกาสที่จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ศีล8ศีล10ศีล227นี้เป็นศีลที่เอื้อต่อการได้สมาธิดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าสมาธิที่ศีลอบรมได้ดีแล้วจะมีอนิสงส์มากมีประโยชน์มากก็คือสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธินี่เองจะมีอนิสงส์มากจะมีประโยชน์มากเพราะจะเป็นผู้ที่จะอบรมปัญญาต่อไปปัญญาที่มีศีลปัญญาที่มีสมาธิอบรมดีแล้วย่อมมีอานิสงส์มากย่อมมีประโยชน์มากก็คือปัญญาที่ประกอบด้วยสมาธิเรียกว่าภาวนามยปัญญาจะเป็นปัญญาที่สามารถที่จะละสังโยชน์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้แล้วปัญญาที่ว่ามีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากนี้เป็นเพราะอะไรเพราะปัญญาจะเป็นผู้อบรมจิตจิตที่ได้รับปัญญาอบรมดีแล้วย่อมหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวมีภาวนามยปัญญาแล้วคอยดูแลรักษาจิตใจก็จะสามารถทำลายสังโยชน์ต่างๆที่ผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พอได้ปัญญามาอบรมจิตจิตก็จะหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวคือได้บรรลุถึงผลขั้นต่างๆที่มีอยู่4ขั้นขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามี ขั้นอนาคามีแต่จะต้องมีมรรคเป็นผู้ที่ทำให้เกิดผลขึ้นมามรรคทั้งสี่ขั้นนี้ก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลก็ระดับศีล8ศีล10ศีล227ขึ้นไปสมาธิก็ระดับอัปปนาสมาธิปัญญาก็ระดับภาวนามยปัญญาถึงจะสามารถละสังโยชน์ต่างๆที่ผูกพันจิตให้ติดอยู่ในขั้นต่างๆได้ขั้นแรกที่เรียกว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลการเจริญโสดาปัตติมรรคก็คือการเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะมาละสังโยชน์สามข้อที่เป็นตัวผูกจิตของผู้ปฏิบัติให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในกามภพคือหนึ่งสักกายทิฏฐิความเห็นว่าขันธ์ห้าคือร่างกายและเวทนาคือความสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทางร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราก็เลยทำให้มีความอยากคอยที่จะปรับเวทนาต่างๆให้เป็นไปตามความอยากของเราพยายามปรับร่างกายให้เป็นไปตามความอยากของเราโดยที่มองไม่ได้มองความจริงว่าปรับไม่ได้เพราะว่าร่างกายกับเวทนานี้ไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลมไฟที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ไม่มีใครสามารถที่จะปรับให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่สามารถปรับร่างกายให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ถ้ามีความอยากจะปรับก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์แต่ถ้ามีปัญญาก็จะไม่ปรับจะปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามความเป็นจริงเป็นไปตามธรรมชาติเป็นอนัตตาขันห้าเป็นอนัตตาขันห้าก็คือเวทนานามขันก็คือเวทนาร่างกายก็คือรูปขันส่วนสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันมาพร้อมๆกับเวทนาเราพิจารณาตัวเวทนาตัวเดียวแล้วมันก็ปล่อยวางเวทนาได้มันก็ปล่อยวางสัญญาสังขารวิญญาณได้พร้อมๆกันนี่คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ผู้ปฏิบัติที่ยังไม่มีปัญญาจะเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็จะมีความรักมีความหวงมีความผูกพันมีความยึดติดมีความอยากที่จะรักษาขันห้านี้ให้อยู่กับตนไปนานๆแต่ก็ไม่สามารถที่จะรักษามันได้ไม่สามารถรักษาให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่ตายได้ไม่สามารถรักษาให้เวทนาไม่ทุกข์ได้ให้มีแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวเพราะมันเป็นธรรมชาติของร่างกายและเวทนาเวทนาก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยที่มากระทบกับร่างกายบางทีก็เวทบางทีก็สุขเวทนาบางทีก็ทุกขเวทนาบางทีก็ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเวทนาเปลี่ยนไปสามอย่างเปลี่ยนไปสามหน้าร่างกายก็เปลี่ยนไปตามวัยจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นผู้แก่จากผู้แก่ก็เป็นผู้ตายถ้าเห็นด้วยปัญญาระดับภาวนามยปัญญาก็จะปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาให้เป็นไปตามความเป็นจริงของเขา ร่างกายแก่ก็ปล่อยให้มันแก่ร่างกายตายก็ปล่อยให้มันตายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ปล่อยให้มันทุกข์ไปเพราะเปลี่ยนมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้พอเห็นตามความเป็นจริงแล้วปล่อยได้ก็จะละสังโยชน์ก็สักกายทิฏฐินี้ได้ตอนนี้ฝนมาแล้วคิดว่าจะต้องมีการโยกย้ายตามธรรมชาติห้ามฝนไม่ได้สั่งให้ฝนหยุดไม่ได้ช่วยเก็บเสื่อด้วยนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันเปียกแล้วจะต้องมาผึ่งมาตากกันมีสองที่ศาลาสองชั้นกับศาลาเล็กที่อยู่ตรงนี้อยากจะเข้ามาที่หลังไหนก็ขอเชิญเข้ามาได้คิดว่าช่วงนี้เราคงจะยังพูดธรรมะไม่ได้ขอพักสักเดี๋ยวให้เรานั่งสมาธิกันสักครู่หนึ่งก่อนรอให้ฝนหยุดก่อนแล้วค่อยพูดธรรมะต่อไปตอนนี้เรามาเจริญสมาธิกันเจริญสติกันให้ได้อัปปนาสมาธิกันให้จิตรวมเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจริญปัญญากันต่อตอนนี้มาเจริญอัปปนาสมาธิกันใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าบริกรรมก็บริกรรมพุทโธไปให้อยู่กับคำบริกรรมไปถ้าดูลมหายใจก็ดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ไม่ต้องบังคับลมลมจะเข้าก็รู้ว่าเข้าจะออกก็รู้ว่าออกจะสั้นหรือจะยาวก็รู้ไปตามความจริงจะหยาบหรือละเอียดก็รู้ไปให้รู้เฉยๆบางท่านจะใช้พุทเข้าโทออกก็ได้หายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทอันนี้ก็เรียกว่าพุทเข้าโทออกบางท่านอาจจะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้เพราะยังไม่มีสติกำลังพอที่จะดูลมหรือที่จะพุทโธก็ให้นั่งกันไปก่อนทำใจให้สงบไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอฝนหยุดแล้วเราจะมาสนทนาธรรมกันต่อตอนนี้ฝนก็ใกล้จะหยุดแล้วพอที่จะทำกิจกรรมต่อไปได้ก็คิดว่าจะอนุโมทนาให้พรกับญาติโยมก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้ญาติโยมนำเอาข้าวของที่ต้องการจะถวายเข้ามาถวายแล้วต่อจากนั้นก็ยังถ้ามีเวลาก็จะสนทนาธรรมกันต่ออีกช่วงหนึ่งยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติกระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาลำดับต่อไปก็จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ถามคำถามในทางปฏิบัติถ้ามีใครสงสัยวิธีการปฏิบัติอย่างไรมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะของดตอบปัญหาหรือถ้าไม่มีเดี๋ยวจะใ ผู้ดำเนินการเอาคำถามที่ญาติโยมติดตามถ่ายทอดสดทาง Facebook กับ YouTube ส่งข้อความคำถามเข้ามาให้เอามาอ่านถามได้ถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้พูดใกล้ๆปากหน่อย กับเรียนอาจารย์ฮะอาการของอัปปนาสมาธินี่มันมี มันเหมือนจะตกหลุมตกบ่อแล้วก็นิ่งเฉยสบายไม่อะไรกับร่างกายไม่อะไรกับอะไรทั้งนั้นมันเบามันสบายมันอิ่มมันพอมันไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงตอนนั้นร่างกายจะเจ็บยังไงก็ไม่เดือดร้อน แต่รู้สึกใช่ไหมครับ บางทีก็รู้สึกบางทีก็หายไปเลยบางทีแยกกันนะร่างกายหายไปเลยบางทีก็อยู่ก็ไม่เดือดร้อนก็ปล่อยมันเป็นไปของมันเจ็บยังไงปวดยังไงมันก็ไม่มากระทบกระเทือนใจในขณะนั้นใจเบาใจอิ่มใจสบาย แล้วอาการก่อนถึงอัปปนาล่ะครับ ก็พุทโธไปเลยพุทโธไปดูลมไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆอย่างอื่นมันมีอะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปหรือดูลมไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาไปสู่ความสงบความนิ่งความสบายแล้วพอจิตมีความสงบมีความสบายก็จะมีพลังออกมาจากสมาธิก็สามารถใช้ความสงบความสบายนี้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้เวลาโลภ ก็เฉยได้เวลาอยากก็เฉยได้เวลาโกรธก็เฉยได้หยุดมันได้นี่คืออ าการของปัญหา ใครอยากจะถามไหมไม่มีให้คุณต่อวันนี้ช่วงนั่งสมาธิคงยังไม่มีใครเข้ามาดูมั้งมีไหม มีร้อยกว่าคนคร ับ ร้อยกว่าคนก็คงได้นั่งสมาธิด้วยกันนะที่อยู่บ้านอันนี้นั่งเกือบ50แล้ว55 นาที คำถามทางบ้านก็ส่งมาได้เลยนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีนะครับออกมาแล้วนะครับคำถามจากคุณ KNVB นะครับมีเรื่องสงสัยจะเรียนถามเกี่ยวกับการอุทิศบุญพอดีเคยได้ยินมาว่าเวลาทำบุญให้อุทิศบุญให้กับตนเองและเทวดาประจำตัวด้วยหากเราอุทิศบุญให้แก่คนอื่นโดยเฉพาะเจ้ากรรมในเวรที่ผูกเวรกับเราโดยไม่ได้อุทิศบุญให้กับตัวเองเขาจะมีกำลังมากขึ้นจากบุญที่เราอุทิศให้แล้วเขาสามารถจะกลับมาทำร้ายเราได้อันนี้จริงแท้แค่ไหนครับ อันนี้รู้สึกว่าพูดโมเมไปมากกว่าคือผู้ที่เราจะอุทิศบุญได้มีพวกเดียวก็คือพวกเปรตพวกที่เขาเวลาเป็นมนุษย์เขาไม่มีเวลาทำบุญเอาเงินไปเที่ยวไปเล่นกันแล้วก็ทำบาปเวลาหาเงินก็ทำบาปพอตายไปก็เลยต้องไปเป็นเปรตพวกเทวดาเขาเป็นพวกมีบุญเขาไม่ต้องมารอรับบุญที่เราอุทิศไปบุญที่อุทิศนี้เป็นเหมือนบุญเงินที่ให้ขอทานเทวดานี่เหมือนเศรษฐีเขาไม่ต้องมารอรับเงินที่ให้ขอทานฉะนั้นผู้ที่จะรอรับได้ก็พวกเปรตที่เป็นขอทานทางจิตวิญญาณนี่เท่านั้นพวกเจ้ากรรมนายเวรนี่ก็ไม่มีหรอกเจ้ากรรมนายเวรก็คือผู้ที่เราไปทำให้เขาโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในที่ไหนถ้าเขาเป็นมนุษย์เขาก็ไม่มารอรับส่วนบุญของเราถ้าเขาเป็นมนุษย์เราก็ต้องไปเราก็ต้องไปให้เงินให้ทองเขาชดใช้ค่าเสียหายให้กับเขาไปเช่นเราไปทำอะไรเสียหายขับรถทำให้รถเขาเสียหายถ้าเราไม่อยากให้เขาจองเวรจองกรรมเราก็เอารถไปซ่อมให้เขาทำอะไรให้เขาพอใจพอเขาพอใจเขาก็จะไม่มาจองเวรจองกรรมไม่มาเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับเราดังนั้นเวลาทำบุญนี่อุทิศได้พวกเดียวก็คือพวกเปรตคือพวกคนที่ตายไปแล้วเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายที่เรารักเราเคารพแล้วเราเป็นห่วงว่าเขาอาจจะไม่มีบุญอาจจะเป็นขอทานอยู่เราก็อุทิศไปให้กับเขาความจริงแล้วสมัยก่อนนี้เขาจะอุทิศบุญก็สำหรับผู้ที่มาขอจริงๆเช่นคนตายไปเข้ามาเข้าฝันอย่างนี้ มาเข้าฝันบอกว่าเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างนั้นเนี่ยเราก็ทำไปส่งไปให้เขาแต่ถ้าเขาไม่มาเข้าฝันเขาไม่มาติดต่อกับเราแสดงว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราก็อุทิศให้สรรพสัตว์ไปคือพวกที่เป็นเปรตพวกที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นญาติของเราเป็นเพื่อนของเราก็ถือว่าเป็นขอทานเวลาเราไปไหนมาไหนเห็นขอทานบางทีเราก็สงสารเขาเราก็ให้เงินทองเขาไปตามความเหมาะสมกับฐานะของเขาดังเวลาเราทำบุญเรามีบุญที่จะแบ่งให้กับขอทานได้ถึงแม้จะไม่เป็นญาติของเราเราก็อุทิศไปก็ได้หรืออุทิศไปแบบทั่วๆไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ยังอยู่ในสภาพที่ต้องการบุญนี้ก็ขอให้มารับส่วนบุญนี้ไปนี่คือการอุทิศบุญ คำถามจากคุณพีเจนะครับขณะนั่งสมาธิจำเป็นต้องนั่งตัวตรงตลอดหรือเปล่าคะและถ้าเรารู้สึกว่านั่งตัวไม่ตรงตัวงอเราจะค่อยๆขยับตัวให้ตรงแต่เราพิจารณาไปด้วยรู้ตัวตลอดได้ไหมเจ้าคะ ไม่ได้หรอกถ้าทำอย่างนั้นก็จิตก็จะไม่สงบจิตก็จะมายุ่งกับเรื่องของร่างกายเวลานั่งนี้ตอนต้นเราก็นั่งให้มันตรงให้มันดีที่สุดแล้วพอเรานั่งไปแล้วมันจะงอมันจะเอ็นยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจมันให้เราอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เช่นอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆของร่างกายเพราะถ้าเรากลับมาสนใจมายุ่งกับร่างกายเราก็ไม่ได้ปล่อยจิตจะสงบได้ต้องปล่อยร่างกายจิตจะเข้าสมาธิคือจิตกำลังจะแยกออกจากร่างกายนั่นเองการนั่งสมาธินี่เพื่อแยกกายออกจากใจออกจากจิตถ้าจิตยังไปคล้องแวะอยู่กับเรื่องของร่างกายจิตก็จะไม่เข้าสู่ความสงบไม่แยกออกจากร่างกายดังนั้นเวลาเรานั่งตอนต้นเราก็ตั้งตัวให้ตรงแล้วพอเราเริ่มภาวนาพุทโธเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของร่างกายต่อไปมันจะคันก็ไม่ต้องไปสนใจน้ำลายมันจะไหลออกมาอยากก็อย่าไปกลืนมันอย่าไปยุ่งกับร่างกายให้ยุ่งอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวหรือดูลมหายใจไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะปล่อยวางร่างกายได้มันก็จะไม่สนใจกับเรื่องของร่างกายใจสงบแล้วใจก็จะไม่กังวลไม่มีอะไรกับร่างกายอยู่กับความสงบอยู่กับความเบาความสบายความอิ่มความพอความสุขมากๆอยู่ที่การทำใจให้สงบนี ้จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับเมื่อก่อนเน้นหนักเรื่องทำทานแต่ถ้าเริ่มรักษาศีล8และปฏิบัติภาวนามากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ออกบวชและยังหาเงินทองอยู่ต้องทำทานให้มากเหมือนเดิมไหมคะหรือทำได้แต่ไม่ควรกวนเวลาภาวนามากเกินไป ถ้ายังพอมีเงินจะทำอยากจะทำก็ทำได้ไม่ทำก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราการภาวนานี้เป็นการสร้างบุญที่ใหญ่กว่าการทำทานการทำทานเหมาะกับผู้ที่ยังไม่ได้ภาวนายังต้องอาศัยบุญที่ได้จากการทำทานอยู่แต่ผู้ที่ภาวนาแล้วนี้จะได้บุญที่เกิดจากการภาวนาจะทำทานก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วแต่ว่ามีโอกาสมีเงินทองที่จะทำหรือไม่บางทีผู้ภาวนานี้จะไม่ได้หาเงินหาทองแล้วเพราะจะไปภาวนาเช่นพระนี่ก็จะไม่ทำทานแล้วพระก็มีแต่ภาวนาอย่างเดียว จากคุณพรานใหญ่นะครับผมอยู่ขอนแก่นใกล้อุดรในไม่กี่วันจะมีการพระราชทานเพลิงหลวงปู่พระอุดมยานนโมลีใจจริงผมอยากจะไปกราบแต่ใจหนึ่งก็ไม่ชอบความวุ่นวายคนเยอะถ้าผมไม่ไปเพราะคิดว่าคนเยอะวุ่นวายจะบาปไหมครับ ไม่บาปหรอกกราบที่ไหนก็กราบได้แล้วกราบพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปอินเดียเลยใช่ไหมเราอยู่ที่นี่เราก็กราบพระพุทธเจ้าได้เราจะกราบใครเราก็กราบที่ตรงนี้ได้ส่งจิตเราไปถึงท่านมันก็ถึงแล้วล่ะมันไม่ต้องเอากายไปนั่งอยู่ที่หน้าศพท่านหรอกถึงจะได้กราบท่าน จากคุณพัชพันธ์นะครับเวลาเราทำบุญแล้วอุทิศบุญกุศลส่วนกุศลถ้าเราฝึกวางจิตอุทิศให้โดยไม่ขอให้ตนเองฝึกเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับหรือผู้ขอทำถูกแล้วใช่ไหมคะ คือการให้ก็เป็นการฝึกเสียสละ ให้เราละความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆให้เรามีเพียงพออยู่ได้พอมีพอใช้ก็พอแล้วถ้าเรามีมากกว่านั้นเราก็จะไม่เก็บเอาไว้เราก็จะเอาไปสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่น ตอนนี้คำถามยังไม่เข้ามาครับ มีใครอยากจะถามไหมในนี ้มีไหมครับ ครับไม่ทราบเราจะกลับเรียนได้ว่าคำว่าภพภูมินะฮะกับมิตินี่มันเป็นความหมายอันเดียวกันหรือเปล่าครับ เราก็ไม่ทราบเหมือนกันภพก็คือชาติที่เรามาเกิดกันเห็นตอนนี้เป็นมนุษย์ก็หนึ่งภพเดี๋ยวตายไปเป็นเทวดาก็อีกหนึ่งภพไปเป็นเดรัจฉานก็อีกหนึ่งภพเนี่ยภพชาติเป็นอย่างนั้นมิตินี่เราไม่ทราบเขามิตินี่มันเป็นคำกลางๆมันพูดได้หลายอย่างหนังสามมิติอย่างนี้สามมิติก็ทางวิทยาศาสตร์ก็หมายถึงความสูงความกว้างความลึกสามมิติถ้าดูทีวีนี่ก็แค่สองมิติมีแต่ความกว้างกับความสูงแต่มองไม่เห็นความลึกแต่เดี๋ยวนี้เขามีหนังสามมิติถ้าใส่แว่นเข้าไปก็จะเห็นความลึกด้วยดังนั้นคำว่ามิติก็คือเนี่ยเป็นคำที่เขาใช้เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ทางพุทธศาสตร์นี่เราใช้คำว่าภพชาติ ภพชาติ ภพชาติตอนนี้เราได้ภพของมนุษย์ได้ชาติของมนุษย์เดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปใจเราก็ไปเป็นเทวดาถ้าเราทำบุญทำทานรักษาศีลถ้าเรานั่งสมาธิอย่างที่เรานั่งเมื่อกี้นี้ได้นานๆเราก็ไปเป็นพรหมแล้วถ้าเราเจริญปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไปเป็นพระอริยเจ้ากันไปเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ถ้าได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้เข้าไปพระนิพพานก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป โสดาปัตติมรรคกับโสดาปัตติผลมีความแตกต่างกันตรงไหนครับ มรรคก็เป็นทางเดินผลก็คือจุดหมายปลายทางของทางเดินเช่นเรียนปริญญาตรีก็ต้องเรียน4ปีเรียกว่ามรรคการเรียน4ปีนี้กำลังเจริญมรรคแล้วพอจบปีที่4ก็ได้รับปริญญาปริญญาก็คือผลโสดาบันก็ต้องละสังโยชน์3สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัฒนาปรมาภิพอละทั้งสามนี้ได้ก็จะได้เป็นโสดาบันจะละได้ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้กำจัดสังโยชน์แล้วขั้นต่อไปก็ขั้นสกิทาคามีก็ต้องเจริญมรรคที่เกี่ยวกับอสุภะเพราะว่าพระสกิทาคามีว่าจะต้องกำจัดกามราคะคือการอยากมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ต้องดูร่างกายของผู้ที่เราอยากจะเสพกามว่าไม่สวยงามดูเข้าไปภายใต้ผิวหนังดูเวลาผ่าศพนี่จะเห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังหรือดูตอนที่ร่างกายตายไปแล้วมันก็จะทำให้ดับกามอารมณ์ได้สำหรับพระสกิทาคามีนี้ก็ทำให้เบาบางลงก็ยังไม่ได้กำจัด 100% กำจัดได้50บางเวลาก็ยังเผลอก็ยังเห็นว่าสวยอยู่บางเวลาไม่เผลอมีสติมีปัญญาก็เห็นว่าน่าเกลียดไม่สวยงามแต่พอขั้นที่3คือขั้นอนาคามีก็จะพิจารณาเห็นอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายตลอดเวลาร่างกายใครจะสวยอย่างไรแต่งตัวอย่างไรก็จะมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเลยเป็นเหมือนตาเอ็กซเรย์เห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นลำไส้เห็นอะไรต่างๆมันก็จะทำให้ความอยากจะมีเพศสัมพันธ์นี้หายไปพระอนาคามีก็จะตัดเพศสัมพันธ์ได้หมดไม่มีความรู้สึกใครจะแต่งตัวสวยยังไงใครจะเป็นดาราเป็นนางงามหรือเป็นอะไรก็ดูแล้วก็เหมือนกันหมดถ้าดูเข้าไปข้างในแล้วมันเหมือนกันหมดนี่คือพระอนาคามีส่วนพระอรหันต์ผู้ที่จะไปเป็นพระอรหันต์ก็ต้องไปละสังโยชน์อีก5ข้อคือความติดในรูปฌานความติดในอรูปฌาน ความติดในตัวตนอัตตาตัวตนคือมานะความหลงในจิตในสภาวะธรรมที่มีอยู่ในจิตที่ละเอียดที่วิเศษว่าคิดว่าเป็นของแท้ของจริงความจริงก็ยังเป็นตายรักอยู่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรียกว่าอวิชชาการไม่เห็นตายรักในสภาวะธรรมที่มีอยู่ในจิตที่ละเอียดนั้นพอเจริญปัญญาก็จะเห็นว่ามันเป็นตายรักทั้งหมดรูปฌานก็เป็นตายรักอรูปฌานก็เป็นตายรักมานะก็เป็นความหลงความจริงไม่มีตัวตนมีแต่ตัวรู้ไม่ใช่ตัวตนก็สภาวะที่สุดยอดที่มีในจิตตอนนั้นก็ยังเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็จะปล่อยวางไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นเวลามันเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปจิตก็จะหลุดพ้นจากสังโยชน์ทั้งหมดแล้วก็จิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าเป็นจิตของพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้าก็จะไปอยู่ในนิพพานไปที่ที่ไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายต่อไปมีแต่บรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังจิตไม่ได้หายไปไหนจิตของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เหมือนจิตของพวกเราที่ตอนนี้ยังอยู่กันแต่จิตของพระพุทธเจ้าอยู่แบบบรมสุขแต่จิตของพวกเราอยู่แบบบรมทุกข์ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กันอยู่เรื่อยๆทุกข์กันแทบทุกวันเราอยู่กับจิตเรายังเป็นบรมทุกข์อยู่เราต้องเปลี่ยนจิตที่เป็นบรมทุกข์นี้ให้เป็นจิตที่บรมสุขด้วยการกำจัดเหตุที่ทำให้เกิดบรมทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆพอกำจัดได้ด้วยปัญญาจิตก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเข้าใจยัง ครับแล้วการฝึกการเห็นอย่างนั้นต้องเริ่มต้นฝึกนี่มันมาจากสัญญาหรือว่ามาจาก ก็ต้องใช้สัญญาก่อนดูป่าช้าไปเยี่ยมป่าช้าไปดูศพในว่าร่างกายของเราต่อไปมันจะต้องเป็นอะไรเป็นศพไหมมันจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมเราห้ามมันได้ไหมห้ามไม่เป็นศพได้หรือเปล่าห้ามไม่ได้ก็อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้มันไม่ตายเพราะมันต้องตายแน่นอนพอเราปล่อยมันได้ปล่อยมันตายได้เราก็หลุดจากความทุกข์ของที่มีกับความตายได้ความเจ็บก็นั่งให้มันเจ็บเจ็บแล้วก็ให้มันปล่อยมันเจ็บไปมันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันหายของมันเองได้มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเหมือนฝนเนี่ยเราไปสั่งมันห้ามมันไม่ได้ฝนเวลามันตกก็ปล่อยมันตกไปเดี๋ยวมันก็หยุดของมันเองเราไม่ต้องไปจัดการไม่ต้องไปทำอะไรถ้าไปอยากให้มันหายเดี๋ยวมันไม่หายก็ทุกข์ขึ้นมาอีกถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยความเจ็บปล่อยความตายแล้วจิตก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปอันนี้คือการเจริญมรรค แสดงว่าสัญญานานๆมันก็อาจเป็นปัญญาได้ไหมครับ ก็เวลาไปใช้การแก้ตัณหาก็กลายเป็นปัญญาพออยากไม่ตายพอสัญญาบอกว่าต้องตายแล้วยอมตายมันก็กลายเป็นปัญญาขึ้นมา แสดงถ้าเราเกิดปัญญาตรงนั้นโดยที่ไม่มีสมาธิเข้ามารองรับนี้มัน ก็โกยเท่านั้นเวลาจะเจอความตายก็โกยเท่านั้นถ้าไม่มีสมาธิวิ่งหนีเจอเสือก็วิ่งถ้ามีปัญญาก็ให้เสือกัดจะยังไงจะโกยหรือจะให้เสือกัดถ้าโกยก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าให้เสือกัดก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะไม่กลัวตายไม่อยากจะมีร่างกายแล้วทิ้งร่างกายเพราะร่างกายนี้เป็นร่างกายสุดท้ายแล้วต่อไป จากทาง YouTube นะครับจากคุณวีรพรนะครับเราข้อที่หนึ่งเราจะปฏิบัติกับคนที่เอารัดเอาเปรียบสร้างความเสียหายให้กับเราทั้งในแง่ทรัพย์สินและชื่อเสียงที่เขาเอาเราไปพูดในแง่ที่ไม่ดีอย่างไรคะ ก็ปล่อยเขาไงเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมของเราเขาอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเรา เราก็อย่าไปต่อกรตอบโต้เพราะมันจะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมกันต่อไปถ้าเราจะอยากจะหยุดกรรมก็ปล่อยให้เขาทำไปเราก็ป้องกันในส่วนที่เราป้องกันได้ส่วนไหนเราป้องกันได้เราก็ป้องกันไปส่วนที่เราป้องกันไม่ได้ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นของเราก็แล้วกันเขาจะเอาไปได้ก็ปล่อยให้เขาเอาไปตายไปเราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีเขาตายไปเขาก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีแล้วมาฆ่ากันมาโกรธมาเกลียดกันทำไมกับของที่เอาไปไม่ได ้ข้อที่สองแล้วการที่ปล่อยเขาอยากจะอะไรก็ปล่อยหรือดัดนิสัยเขาเช่นแจ้งความข้อหารักทรัพย์เพื่อดัดนิสัยไม่ให้ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอันไหนถูกต้องเหมาะสมหรือสองวิธีนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร ไปแจ้งความเขาก็โกรธเราเดี๋ยวเขาออกจากคุกมาเขาก็มาฆ่าเราก็ได้เพราะเรายังไปทำให้เขามีความโกรธเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่ไปทำให้เขาโกรธเขาได้ทำสิ่งที่เขาอยากทำแล้วเขาก็จะเลิกมายุ่งกับเราอย่างพระโมคคัลลานะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านมีอภิญญาท่านมีอิทธิฤทธิ์ท่านสามารถที่จะทำให้ผู้ที่จะมาฆ่าท่านนี่ท่านสามารถที่จะหยุดเขาได้แต่ท่านไม่ใช่ท่านบอกว่าหยุดเขาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะมาต่อแต่ถ้าเขาได้ฆ่าแล้วเขาก็จะเลิกฆ่าเราก็จะหมดเวรหมดกรรมกันไปพระโมคคัลลานะอัครราสาวกของพุทธเจ้ายังต้องถูกเจ้ากรรมนายเวรมาฆ่าเลยแต่ท่านก็ไม่กังวลเพราะท่านรู้ว่ายังไงร่างกายก็ตายอยู่ดีไม่ถูกเขาฆ่าก็แก่ตายไม่แก่ตายก็เจ็บตายมันก็ต้องตายอยู่ดีตายแบบใช้เวรใช้กรรมมันดีจะได้หมดหนี้กันไป พระอาจารย์ครับวันนี้จะเท่านี้หรือว่าจะต่อครับพระอาจารย ์คิดว่าพอสมควรแล้วนะนอกจากญาติโยมเอาทำใครมีอยากคำถามก็ส่งมาพูดใกล้ๆไมค์หน่อย ครับผมก็จะกราบถามพระอาจารย์นะครับในส่วนของเรื่องการทำบุญนะครับการทำบุญนั้นนะครับตรงนี้อยากทราบว่าการที่เราทำบุญกับพระจริงกับภาพปลอมตรงนี้แตกต่างกันอย่างไรหรือการให้หรือการทำบุญก็ถือว่าได้ทำบุญแล้วครับผม คือการให้นี่ได้บุญแล้วไม่ว่าจะให้พระจริงหรือพระปลอมแต่ประโยชน์ที่เราได้รับจากพระจริงพระปลอมมันจะต่างกันเพราะว่าเราจะได้ฟังธรรมจากท่านไงถ้าไปทำกับพระจริงท่านก็มีธรรมะให้กับเราถ้าไปทำกับพระปลอมท่านก็ไม่มีธรรมะหรืออาจจะหลอกให้เราหลงไปกับเรื่องไสยศาสตร์ไปหลงกับเรื่องที่ไม่ใช่เป็นประโยชน์กับเราก็ได้นี่คือความแตกต่างที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยแต่ผู้ที่แต่การเสียสละของเราการให้ของเรานี้เป็นบุญทั้งนั้นไม่ว่าจะให้ขอทานให้เดรัจฉานให้หมาให้แมวก็เป็นบุญเหมือนกันคือบุญคือความสุขใจในการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขมันก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจอันนี้เหมือนกันทำกับพ่อแม่ที่บ้านก็ได้ก็ได้ความสุขใจพ่อแม่ก็เป็นพระอรหันต์ของลูกๆอยู่แล้วถ้าอยากจะทำบุญกับพระก็ทำกับพ่อแม่ก่อนไม่ต้องออกไปทำไปหาพระจริงพระปลอมให้ลำบากใจเปล่าๆนอกพอทำกับพ่อแม่เสร็จแล้วอยากจะได้ธรรมะนะตอนนั้นก็ต้องไปหาว่าพระแท้อยู่ที่ไหนต้องไปเหมือนกับไปซื้อเพชรเนี่ยเราจะไปซื้อแบบไม่รู้ไม่ชี้ได้ยังไงใช่ไหมการจะไปซื้อเพชรเราก็ต้องไปถามคนว่าร้านไหนมันขายเพชรแท้เพชรปลอมฮะถ้าเพชรปลอมเราก็ไม่ไปซื้อใช่ไหมคลองถมเราคงไม่ไปซื้อเพชรแถวนั้นหรอกหรือนาฬิกาเนี่ยไปซื้อแถวคลองถมมันก็ได้แต่นาฬิกาปลอมโรเล็กโอเมก้าอะไรนี่แต่มันของปลอมเรารู้ใช่ไหมของพวกนี้พระเราก็ต้องรู้พระแท้พระปลอมมันก็มีอยู่เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยถ้าศึกษาสักหน่อยค้นคว้าสักหน่อยสอบถามซะหน่อยเข้าไปใน Google ก็ได้สมัยนี้พระแท้พระปลอมอยู่ที่ไหนต้องใส่เข้าไปดูเดี๋ยวก็มีคำตอบโผล่ขึ้นมาเยอะแยะให้คุณไปเลือกดูเอาคุณก็ไปพิสูจน์ดูจบอีกข้อนี้พอยังมีข้างหลังอยากจะถามพูดใกล้ๆหน่อย ถ้าเกิดปฏิบัติธรรมไปนานๆนี่ระลึกชาติได้จริงหรือเปล่าคะ บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้แล้วแต่อันนี้เป็นความสามารถพิเศษของแต่ละคนที่อาจจะได้สะสมไว้ในอดีตชาติมาพอจิตสงบถ้าเคยระลึกชาติได้ก็จะระลึกได้ถ้าไม่เคยระลึกมาก่อนก็อาจจะระลึกไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้เป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์ เป็นของแถมเป็นความรู้พิเศษรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ แล้วระหว่างจิตวิญญาณกับผีเนี่ยมีจริง ก็ผีก็คือจิตวิญญาณไง มีจริงไหมคะ ก็เวลาเราตายไปแล้วก็ไปเป็นผีนะจริงไม่จริงเนี่ยเวลาเราไม่มีร่างกายเราก็อยู่แบบไม่มีก็เป็นผีเป็นเทวดาไปถ้ามีบุญก็ไปเป็นเทวดาไม่มีบุญก็เป็นผีเร่ร่อนขอทานเป็นผีก็คือเปรตไงผีที่เร่ร่อนก็คือเปรตเนี่ยพวกที่มารอแถววัดเนี่ยมาขอรอรับส่วนบุญเนี่ยพวกผีเร่ร่อนพวกขอทานพอเวลามีชีวิตอยู่ก็ไม่ทำบุญเอาเงินไปเที่ยวกันเวลาหาเงินก็หาแบบทำบาปกันช่อโกงลักทรัพย์พอตายไปก็เลยไปเป็นผีไปเร่ร่อนไปเป็นจิตวิญญาณเป็นเปรตแต่ถ้าเราทำบุญไม่ทำบาปตายไปก็ไปเป็นเทวดากันจนกว่าบุญจะหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วออกบวชแล้วก็ตัดกิเลสตัณหาได้หมดก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป คือกรรมนี่ต้องแก้ที่ตัวเราเองใช่ไหมคะหลวงพ่อ ก็ต้องหยุดมันไงกรรมที่ไม่ดีก็หยุดมันกรรมที่ดีก็ทำไปรู้ว่าทำบาปไม่ดีต่อไปนี้ก็อย่าไปทำบาปรักษาศีลห้าให้ได้ต้องใช้กำลังความตั้งใจต้องใช้ปัญญาเห็นโทษของการทำบาปมันก็จะทำให้เราเลิกทำบาปได้ แต่ก็ไม่สามารถว่าจะแก้ไขได้ในชาตินี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ คือกรรมเก่าที่ทำไว้ก็ต้องรอรับไปเหมือนหนี้เก่าที่เราไปสร้างไว้เราก็ต้องเคลียร์มันไปแต่เราไม่สร้างหนี้ใหม่มันก็จะไม่มีหนี้ใหม่ตามมาเดี๋ยวมีทางนั้นก็อยากจะถามส่งไมค์ไป ไม ่ เป ็ นไรค ่ ะ ไม่เป็นไรให้เสียงดังๆจะคนอื่นจะได้ยินชัดๆนะคนอื่นทางบ้านเขาจะได้ยินด้วย พอดีมีพี่ถามมาว่าถ้าเรื่องของการกรวดน้ำอะค่ะพอเราทำบุญแล้วเราสามารถกลับไปกรวดน้ำที่บ้านได้ไหมแล้วทำไมปัจจัยถึงเราต้องกรวดน้ำแล้วลดที่ต้น น้ำไม่ต้องใช้หรอกน้ำนี่มันไม่ใช่บุญบุญคือความสุขใจที่เราได้จากการทำบุญเราไม่ต้องใช้น้ำกรวดใช้จิตอธิษฐานไปขออธิษฐานบุญคือความสุขใจที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในตอนนี้ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่รีบทำเพราะว่าเดี๋ยวเกิดไปทะเลาะกับใครความสุขใจมันจะหายไปรีบทำพอทำเสร็จมีความสุขใจตอนนั้นก็อุทิศไปเลยไม่ต้องมีนะไม่ต้องรอให้พระมาสวดยะถาสัพพีไม่เกี่ยวกันน้ำนี่เป็นเพียงตัวอย่างของบุญสมมุติว่าน้ำนี่เป็นบุญเราเทน้ำลงไปก็น้ำก็จะไหลไปสู่ผู้รับอย่างนั้นความจริงก็คือกระแสจิตที่มีความสุขนี่เราส่งไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้เวลาทำบุญเสร็จก็อุทิศไปเลยไม่ต้องหาน้ำไม่ต้องรอให้พระให้พรไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันเอาแล้วนะเข้าใจแล้วนะเอาอีกข้อหนึ่ง ครับคือเรากรรมดีเราก็ทำกรรมที่ไม่ดีเราก็เคยทำมาถ้าเราตายไปแล้วครับหลวงพ่อคือเราจะไปชดใช้ทั้งกรรมดีทั้งกรรมไม่ดีหรอครับ มันก็แย่งกันไงเวลาตายไปบุญกับบาปมันจะมาแย่งกันเหมือนวัวสองตัวที่ลากเกวียนอยู ่ วัวตัวหนึ่งลากไปทางทิศเหนือวัวตัวหนึ่งจะลากไปทางทิศใต ้ ตัวไหนมีกำลังมากกว่ามันก็จะลากไปทางทิศนั้น ถ้า บาปมากกว่าก็ไปอบายก่อนถ้าบุญมากกว่าก็ไปสวรรค์ก่อนแต่บุญก็ไม่หายบาปก็ไม่หายคือพอบุญกับบาปเท่ากันมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วมาทำบุญทำบาปใหม่แล้วพอตายไปถ้าบาปมากกว่าก็ไปอบายก่อนไปจนกว่าบาปกับบุญจะเท่ากันก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม ่ก็คือต้องชดใช้ทั้งสองอย่างใช่ไหมครับ ต้องใช้กันเพียงแต่ว่าช้าก็ช้าเรื่องก่อนเรื่องหลังได ้ครับ งั้นตอนนี้รีบทำบุญให้มันมากกว่าบาปก็แล้วกันเหมือนกับบัญชีเงินเวลาบริษัทจะปิดบัญชีนี่ขอให้มันได้มีรายรับมากกว่ารายจ่ายก็แล้วกันมันก็จะไม่ขาดทุน ครับแต่ว่าสมมติว่าถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็คือเราก็ได้รายรับไปก่อนสุดท้ายรายจ่ายเราก็ต้องมาชดใช้อย ู่ก็มาชดใช้อยู่ดีถ้าเกิดรายรับเราต่ำกว่ารายจ่ายเมื่อไหร่เราก็ต้องไปใช้หนี ้ครับผมครับ ไปกู้เข้าใจไหม เข้าใจครับ โอเคเอาละนะ ครับผม หายสงสัยมาแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนนะพอละ4 โมงละเย็นละ